dzień główny temat rozmów premier to pakiet klimatyczny. Błyskawicznie posłowie próbują naprawić błąd przy ustawie o rajach podatkowych. W szeregach dżihadystów walczą nawet dzieci. Najmłodszy bojownik miał 10 lat. Polska może zawetować niekorzystne dla nas zmiany w nowym unijnym pakiecie klimatycznym. Zapowiedziała to w Paryżu premier Ewa Kopacz. O pakiecie rozmawiała wieczorem z prezydentem François Hollandem. Przekonywała, że Polski nie stać na zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych i w przypadku niekorzystnych propozycji w tej sprawie podczas unijnego szczytu za 2 tygodnie Warszawa nie zawaha się skorzystać z prawa weta. O to się będę biła, aby ceny energii elektrycznej nie wzrosły. To zadeklarowałam w swoim wystąpieniu w Sejmie. Także wczoraj o pakiecie klimatycznym premier rozmawiała w Berlinie z kanclerz Niemiec. Angela Merkel odpowiadała, że na ten temat trzeba będzie intensywnie rozmawiać. Jak oceniła, jest gotowość, aby wspólnie szukać rozwiązań. Komisja Europejska chce, by wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Popierają to Niemcy. Tym razem posłowie wszystkich partii byli zgodni. Zdecydowali, że nowelizacja ustawy o rajach podatkowych trafi do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ustawa, którą rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana przez prezydenta 17 września. By zaczęła obowiązywać od nowego roku, powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji jej jednak w tym terminie nie opublikowało, stąd posłowie muszą naprawić błąd. Były minister finansów i poseł PO Jacek Rostowski zapewniał, że skutki zaniedbania nie miałyby groźnych konsekwencji. Nie wszystkie spółki rozpoczynają swój rok rozliczeniowy 1 stycznia. Więc to nie jest tak, że nawet gdyby ta ustawa teraz nie miała być zmieniona, że koniecznie wszystkie spółki uniknęłyby opodatkowania. Jak ta obecna ustawa po prostu przywróci stan zamierzony poprzedni, czyli że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Beata Szydło z PiS-u podkreśla, że największe wątpliwości dotyczą konstytucjonalności nowelizacji. Są opinie konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że taki tryb procedowania może być podstawą do zaskarżenia. Gdyby się tak stało i Trybunał na przykład uchylił tę ustawę, no to byłby poważny kłopot. Według medialnych doniesień opóźnienie w publikacji ustawy mogło kosztować Skarb Państwa nawet 3 miliardy złotych. Połowa Polaków po 60 ma kłopoty finansowe. Tak pokazują badania przeprowadzone przez TNS Polska. Przyczyn jest kilka, mówi analityk finansowy z domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj. Część osób starszych może mieszkać w większych mieszkaniach, które pochłaniają znaczne koszta utrzymania. To z jednej strony. A z drugiej strony osoby starsze starają się być bardzo pomocnymi dla swoich rodzin i na pewno też pomagają, czy to swoim dzieciom, bądź wnukom. Z raportu wynika, że osoby starsze chętnie biorą kredyty i pożyczki. Kupują też na raty. Zdolność kredytowa jest lepsza niż osób, które nie mają pracy. Oni mają niewielki, ale stabilny napływ gotówki. To oznacza, że część osób bierze te pożyczki, może nawet niekoniecznie dla siebie, ale żeby te pieniądze przeznaczyć komuś w rodzinie. Eksperci dodają, że problemy dzisiejszych emerytów powinny być przestrogą dla osób młodszych, których świadczenia mogą być jeszcze niższe. Teraz w Polsce żyje ponad 7 milionów osób powyżej 60 roku życia. Według prognoz demograficznych seniorów będzie przybywać. Bojownicy Państwa Islamskiego poinformowali o śmierci najmłodszego jak dotąd najemnika. Miał zaledwie 10 lat. Na jednej ze stron internetowych należących przypuszczalnie do zwolenników Państwa Islamskiego pojawiła się informacja o śmierci 10-latka nazywanego Liskiem Bagdadu. Najmłodszy znany bojownik islamistów miał rzekomo zginąć w czasie walk w Syrii. Według informacji podanej w internecie chłopak miał pochodzić z jednego z krajów Półwyspu Arabskiego. Na portalu YouTube umieszczono z kolei film, który ma być swoistym nekrologiem dla chłopca. Widać tam zdjęcia 10-latka w wojskowych ubraniach z bronią, a także fotografie chłopaka przy ciele swojego zabitego w walkach ojca. Nie ma na razie potwierdzenia, czy zamieszczone w internecie informacje i zdjęcia są prawdziwe. Jednak już kilka tygodni temu przedstawiciele ONZ oskarżali Państwo Islamskie, że rekrutuje w swoje szeregi dzieci poniżej 15 roku życia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Francuzi mają kolejnego laureata Nobla w dziedzinie literatury. To Patrick Modiano. Jest 15 Francuzem uhonorowanym tą nagrodą. Nad Sekwaną przyjęto to jako nobilitację języka francuskiego, który jest w stanie stawić czoła wszechobecnemu angielskiemu. O Modiano mawia się teraz, że jest to archeolog pamięci. Człowiek, który nurza się w przeszłości po to, by tam odszukać swoją tożsamość. To główny problem, któremu stawia czoła w swoich 28 powieściach, starając się dociec tego, kim jest. Ale nie zawsze tak było, że pisał prozę. W gorącym roku 68 był autorem słów piosenek dla jednej z legend francuskiej wokalistyki La Françoise Hardy.

blood. More. More. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci, godzina 6.11, witam Państwa, Wojciech Mam w porannym wydaniu audycji Zapraszam do Trójki. Przy konsolecie Michał Jakubik, przy telefonach Darek Pieruk, a tu i tam jak zwykle Halinka Wachowicz. Zaczynamy. To do, how to find the right words to take the blame off my heart. I don't know where to start. You've got a double-edged sword on your tongue. I can't win, I can't run, I can't drop down my guard. Do I wait? Do I say I've had enough? Do I stay in complicated love? I've taken on more than I can carry, and even though the load's heavy, it's hard to put down. I shifted all around. You've got a bucket full of promise, but I've noticed not much stands up when you're building on hollow ground. You sink until you drown. Do I wait? Do I say I've had enough? Do I stay in complicated love? And I, the less I give in, I know the more days coming our way, something holy and greater than I've ever known. We're sinking like a stone. Do I wait? Do I say? Ładnie zaczęliśmy melodyjnie, spokojnie, może za mało, trochę energicznie, jak na potrzeby tych wstających teraz o 6.15, ale ożywimy się. Niemniej szkoda byłoby takiej piosenki, gdybyśmy jej w ogóle nie wypuścili na antenę. Gdyby Państwo mieli ochotę z nami się kontaktować, no to przypomnę stały zestaw. 2027 trójek to numer telefonu, 71335. SMS i man@polskieradio.pl. to poczta elektroniczna. Już widzę, że państwo niektórzy pomalutku się rozkręcają w ten piątkowy poranek, no więc mam nadzieję, że komunikacja obustronna będzie funkcjonować. Szósta, 20. Pierwsze pytanie, które przeczytałem od państwa, dotyczy mnie osobiście. Napisał to Jacuś i pisze tak: witam pana Wojtusia. Mam pytanie, czy nie denerwuje pana zdrabnianie pana imienia? Jacuś ma 2 metry i sporo waży i zapytał, czy mnie to nie denerwuje, że jestem Wojtuś. Nie, nie specjalnie. To takie pieszczotliwe, jeśli nie jest złośliwe, może być. Natomiast zdrobnienia mnie denerwują, stosowane na co dzień. Nie wiadomo dlaczego. Czy to ma być takie fajne, czy to ma zmienić ważność danego słowa, czy, nie wiem, mówię o takich sytuacjach, kiedy nie zarabiamy pieniędzy, tylko pieniążki, nie kupujemy mieszkania, tylko mieszkanko, jeździmy samochodzikiem, no i to wszystko takie wydaje się trochę infantylne, ale to mój prywatny sąd i państwo absolutnie nie muszą go podzielać. Samego rano machnął wiersz na temat. Zdrabnianie to zaraza, co się często zdarza, świadczy o niedorozwoju konkretnego zwoju. When you walked into the bar like stolen star with a scar on your heart, I knew I'd do anything for you. I And I could steal Buddha's money to give you love and taste your honey. Think I'm gonna die in love with you. If you run away with me tonight, wherever we go, we will be reckless, pretty, and wild. We can be famous, baby, just like Bonnie and Clyde. Wherever we go, I promise you one hell of a ride. Come on, sugar, come on, sugar, be mine. Partner in crime. Running wild with the devil's eyes, I could be your alibi. We could go crazy, honey, and live like lovers in the stars on the money. I'd break into hell for you. So let's burn down. Partner in crime. Partner in crime. 6.30, czyli pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Po Stanach Zjednoczonych Wielka Brytania wprowadziła na lotniskach dodatkowe kontrole pasażerów przelatujących z krajów, w których występuje wirus Ebola. Polskie służby sanitarne zaostrzyły procedury, jakie obowiązują lekarze, a premier Ewa Kopacz mówiła po rozmowach w Paryżu o jednolitych standardach postępowania, które powinny obowiązywać w całej Europie. Doszliśmy do wniosku z prezydentem Hollandem, że warto by było pomyśleć o spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej, żeby ujednolicić sposób postępowania, wyznaczyć standardy postępowania z chorymi. To jest istotne, żebyśmy dzisiaj ustalili sobie taki jeden kierunek działania, bo akurat tego wirusa zlekceważyć nie można. Wirus dotarł do Europy. Pielęgniarka z Hiszpanii zaraziła się nim prawdopodobnie od chorego misjonarza. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia ebolą przebywają też w szpitalach w Pradze i w Skopie. Zielone światło dla lustracji na Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko podpisał przyjętą 3 tygodnie temu przez parlament ustawę, która ogranicza dostęp do stanowisk państwowych. Nie mogą ich obejmować między innymi ci, którzy piastowali wysokie rangą funkcje za czasów Wiktora Janukowycza, a także byli członkowie kierownictwa Partii Komunistycznej i jej młodzieżówki Komsomołu oraz współpracownicy KGB. Lustracja nie obejmuje stanowisk obsadzanych w wyniku wyborów, czyli na przykład prezydenta. Pomysłowość włoskich parlamentarzystów nie ma granic. Najnowsza propozycja to wprowadzenie obowiązkowej gry na mandolinie. Projekt ustawy, w którym proponuje wprowadzenie jej we wszystkich szkołach średnich w kraju, złożył poseł pochodzący z regionu Kampania. Tłumaczy, że nadszedł czas, by zlikwidować nierówności między włoskimi uczniami. Podkreśla, że niektórzy z gimnazjalistów z powodu braku takich właśnie kursów są wręcz zmuszani do gry na innych instrumentach. Jego propozycją ma zająć się Komisja Kultury Włoskiej Izby Deputowanych. To wszystko, pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. I oczywiście jeszcze prognoza w ślad za informacjami. Na północnym zachodzie kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i okresami słabe opady deszczu, czyli właśnie wszystko się może wydarzyć. Na pozostałym obszarze nadal przeważnie będzie zachmurzenie małe tym razem i umiarkowane. Temperatura. No nie, wszystko się pokręciło. Najchłodniej w Koszalinie 18, Zakopane 19, Szczecin, Gdańsk 20 i teraz proszę uwagę, Poznań, Suwały, Białystok i Lublin 21, w środku stawki, potem Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków 22, Łódź, Katowice, Wrocław, Rzeszów 23, a wiatr różnie. No to tyle tej prognozy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Moc atrakcji artystyczno-kabaretowych, między innymi Kabareton Moje Ulubione, Nordic Walk-in z Czubaszek, koncert galowy Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem oraz lista przebojów Trójki prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Zapraszam dziś od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł. A Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Słucham.

listy przychodzą na różne tematy. Na przykład Leszek napisał, że poranek we Francji w Meximieux jest ciepły i ciemny, jest mi niedobrze, pisze Leszek. Jestem znowu sam, chcę wracać do domu. Wczoraj temperatura na elektrowni 45 stopni przez cały dzień. Afryka wymięka. No, drogi Leszku, mam nadzieję, że już niedługo ta męka się skończy. I też list od najwyraźniej wtajemniczonego Aleksa, który pisze tak. Czy pan nadaje z Bieruta? Jak jest? No rzeczywiście, nadajemy z Bieruta. To jest takie studio, które kiedyś pełniło chyba rolę studia do anonsowania różnych politycznych, ważnych wystąpień w dawnych, dawnych latach. Teraz jako zastępcze, bo w tym głównym jest remont, przyzwyczajam się. Na razie go nie lubię za bardzo, ale mam nadzieję, że jakoś się oswoję. Tyle na ten temat. Kolorowa prasa? No, będzie o tym, ale na razie zagramy. Teraz posłuchamy doktora Andrzeja Kruszewicza, który Darkowi Piergowi opowie o ptakach i truciznach, które im zagrażają. Do azylu dla ptaków trafiło niedawno sporo ptaków zatrutych czymś. Co się wydarzyło? Tak, i to trafiały z różnych miejsc, nie tylko z Warszawy, ale także z okolic. Podejrzewam, że jednak nie wszystkie preparaty używane latem w ogródkach, na działkach są używane zgodnie ze sztuką. Bo jeżeli jest napisane, żeby stosować po zmierzchu, czyli wtedy, kiedy nie żerują już owady typu pszczoły czy czmiele, czyli zapylające, to tak należy stosować. Jeżeli ktoś robi wcześniej, no to zatruje trochę pszczół, trochę czmieli, a trochę innych owadów, a te będą jeszcze zjadane przez ptaki. Jeżeli w instrukcji jest, żeby stosować to wieczorem, czyli wtedy, kiedy już ptaki nie żerują i nie żerują te owady. Tak trzeba to robić. Natomiast no niestety, rozglądam się po różnych ogródkach, widzę, że ludzie mają róże, piękne te róże, błyszczą w słońcu, liście cudowne, czyli stosowany jest pirimor, czyli stosowana jest substancja, która zabija mszyce i w tym momencie no ptaszki te mszyce będą zjadały, będą się truły. Mrówki, tak samo są mrówki, przeszkadzają ludziom na trawnikach, no bo trawnik ma być ładny. Przeszkadza kret, przeszkadza myszka, przeszkadzają inne kwiatki, więc tej chemii tak naprawdę się stosuje w ogrodzie bardzo wiele, a ja nie stosuję na przykład wcale w swoim ogródku prywatnym i z czystym sumieniem zjadam wszelkie owoce i mam tam stado ptaków, które świetnie funkcjonują. Natomiast pojawiły się dwie trucizny, które zaczynają działać skrytobójczo na skalę całego świata. Pierwsza, która no rzeczywiście odbiła się szerokim echem po całym świecie, to jest diklofenak. Jest to substancja, która jest używana w różnych maściach, niesterydowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe maści, mazidła, także tabletki. I ta substancja spowodowała wymieranie masowe najpierw w Afryce, wymieranie sępów, a w tej chwili praktycznie została tylko 1/10 sępów w Azji. Wymarło 90% sępów. To już nie ma takich widoków, jak kiedyś, że jesteśmy w Indiach i są wysypiska śmieci, wielkie stada sępów. Tych stad już nie ma. Nawet tam były pewne religie, które działały w ten sposób, że swoich zmarłych wystawiano sępom i te nacje w Indiach też nie mogą normalnie już funkcjonować, bo nie ma sępów, które by zjadały te ludzkie szczątki. Więc ogólnie jest problem bardzo poważny i niestety w tej chwili rozstrzyga się sprawa wprowadzenia diklofenaku do weterynarii. Więc tutaj dopóki tylko to stosowano u ludzi, było to bezpieczne. Natomiast diklofenak ma być dopuszczony do stosowania w weterynarii i w tym momencie może na się trafić krowa, koń po stosowaniu takich środków. A my używamy tego typu zwierząt do żywienia naszych zwierząt w ogrodach zoologicznych. Okazuje się, że sępy są zabijane przez mikro ilości zawarte w mięsie pokarmu, który zjadają. Więc będzie to bardzo niebezpieczne dla tych wszystkich sępów, które próbujemy reintrodukować w Hiszpanii, we Włoszech, w Chorwacji, w Austrii, ale przede wszystkim także dla tych wszystkich zwierząt, które hodujemy jako rezerwy genetyczne w ogrodach zoologicznych. Druga substancja, która gdzieś się skrada, ale zaczyna być o niej coraz głośniej i mówimy już w tej chwili o takiej drugiej fali typu DDT w Europie i na świecie. Są to jakieś pestycydy z grupy nikotynamidów, które działają na owady. I ludzie to dość często stosują, jak się okazuje. W ogródku, przy plantacji różnych roślin stosują to i to krąży w przyrodzie. To się nie rozkłada, to krąży w przyrodzie, kumuluje się w organizmach owadożernych ptaków i tych ptaków tam ubywa. I tak naprawdę coraz więcej jest głosów, że ubyło jaskółek, ubyło pokrzewek, ubyło muchołówek. I tak się rozglądamy. Tych ptaków rzeczywiście jest wokół nas coraz mniej i zaczynamy się na tym zastanawiać. Prawdopodobnie chodzi o tą toksynę, która krąży w przyrodzie. Więc to też naukowcy już zaczynają bić bębny na alarm. Mam nadzieję, że każdy z nas, który decyduje o tym, żeby coś opryskać w swoim ogrodzie, może się chwilę zastanowić, niech mu ręka zadrży, czy na pewno powinien to zrobić, bo jeśli będziemy mieli trochę mniej porzeczek, czy trochę mniej piękne róże, nikomu się nic nie stanie. Natomiast to piękno tych porzeczek, czy dorodne owoce w ogrodzie mogą kosztować życie wielu owadów i wielu ptaków, więc zastanówmy się na tym, a poza tym to też chodzi o nasze zdrowie, o czym jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy na końcu łańcucha pokarmowego, więc chwilę potrwa, zanim do nas dotrze ta toksyna. No, ważne słowa doktora Kruszewicza. Warto się nad nimi zastanowić. Thank you.